Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederiz. İnni küntü minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirete de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbimize hamdü senalar olsun ki bizi 3 ayların girişine kavuşturdu, eriştirdi, ecelden eman verdi. Bir fırsat daha gelmiş demektir. Biliyorsunuz 3 ayların girmesi demek az bir çalışmayla çok daha büyük kazançların elde edilebileceği zaman dilimine girmiş olduğumuz anlamına geliyor. Az çalışma, bol kazanç. Bu neye benziyor? Ticaretle uğraşanlar beni çok iyi anlayacaktır. Çantacıların mübarek 3 ayları gibidir bu 3 ay. Şimdi Müslümanların, ümmetin 3 ayı ne? Recep, Şaban, Ramazan. Çantacıların mübarek 3 ayları ne? Temmuz, Ağustos, Eylül. Bizim mübarek 3 aylarımız da bu. O aylara girdiğimiz zaman normalden çok daha fazla satış yaparız. Çok daha fazla aksiyon olur. Müşteriyle çok daha fazla diyaloğa girersin ve daha fazla para cebine girer. Dolayısıyla çantacılar Temmuz, Ağustos, Eylül'e mübarek 3 aylarımız derler. Tekstilcileri bilmiyorum. Onların 3 ayları mübarek 3 ayları ne zaman bilmiyorum. Onu tekstilci kardeşlerimle konuşacağım inşallah. Ancak ümmetin mübarek 3 ayları neresidir derseniz girdik. Recep-i Şerif'in de ilk perşembe gecesi ne oluyor İslamiyet'te? Duaların asla reddolunmayacağı 5 geceden bir tanesi oluyor. Regaib, regaib, rağbet edilen gece. Meleklerin çok rağbet ettiği, ümmete çokça istiğfar ettiği, Muhammed Aleyhisselam'ın istifade etmekten geri kalmayın dediği bu gece, rağbet edilen gece. Allah bize nasip etti elhamdülillah. Muhammed Aleyhisselam'ın duasını hatırlayın. Allah'ım Recep'i ve Şaban'ı bize mübarek kıl. Mübarek kıl ne demek? Recep ve Şaban zaten mübarek aylar. Mübarek, bereketli demektir. Bol bereketi olan aylar demektir mübarek. Zaten mübarek aylardan bahsediyor Muhammed Aleyhisselam. Neden bize mübarek kıl diyor? Biz çalışırsak mübarek olur. Şu anda ülkemizde ve dünya üzerinde Recep-i Şerif'e girmiş olmasına rağmen hala namaz kılmayan, hala içkiyi ve zinayı terk edemeyen yüz binler var, milyonlar var. Bakın bunlar ümmet. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti. Recep-i Şerif'e giriyor, hala içki içiyor, hala namaz kılmıyor, hala zina ediyor. Hayatında hiçbir değişiklik yok. Hiçbir kendisine çeki düzen verme yok. Ona mübarek mi bu ay? Ona mübarek değil. Sıradan bir ay. Kime mübarek bu ay? Bu ay çalışana, gayret gösterene ve ne kadar daha fazla çalışma yapabilirim, nasıl araya daha fazla zikir sığdırabilirim, nasıl araya daha fazla namaz, nafile namaz, Kur'an okuma, ilim meclislerine sığdırabilirim diyen adamlara mübarek oluyor bu ay. Her adama mübarek olmuyor. O yüzden Muhammed Aleyhisselam duasında bize mübarek kıl diyor. Ay zaten mübarek. Ama biz öyle bir çalışalım ki, kalbimize öyle bir iştiyak ver ki, öyle güzel çalışalım ki bu ay bize mübarek olsun. Duanın sonunda ne buyurdu efendim? Ve bizi Ramazan'a eriştir. Ramazan'a eriştir. Biliyorsunuz ayların efendisi İslam'da Ramazan'dır. İnşallah Rabbim nasip eder de o aya da kavuşuruz. Beraberce teravihlerimizi kılarız, Kur'an kıraatimizi okuruz. Ve o ayın sonunda bayramı kutlayıp da 0 kilometre anamızdan doğduğumuz gibi hayatımıza tekrardan başlarız. İnşallah Rabbim kavuşturur. Bu akşam inşallah Fussilet Suresi 30-32. ayetleri okuyacağım. 3 tane ayet okuyacağım. Tefsirini yapacağım inşallah. Mevla Teala anlamayı, idrak etmeyi bize nasip etsin. Ayetlerin özelliğine yardım istiyor musun? Meleklerin sana dünyada, kabirde, mahşerde ve ahirette dost olmasını istiyor musun Müslüman kardeşim? Bu dostluğu istiyorsan bu ayetleri çok iyi dinlemen lazım. Nasıl melekler kendimize dost edilebilir? Bu akşam bunu anlayacağız. Biliyorsunuz geçmiş sohbetlerimde bedeni koruyan 20 tane melekten bahsettim. Hafaza melekleri. 10 gündüz, 10 gece. 20 melek dönüşümlü olarak bedeni koruyor. Daha önceki sohbette bedenin bütün eklemlerini, bütün kemik yapılarını hareket ettiren 360 tane melekten bahsettim. Bu hafta neye geldik? Bu hafta ayrıca sayısı belli olmayan melek dostlar edinme yöntemi. Nasıl ben melekten dostlarımı arttırabilirim? Bu akşam inşallah bu ayetleri daha iyi idrak edip nasıl daha fazla dostumuz olur? Bunun hesabını yapacağız. Kardeşler, iyi dostunuz olmasını istemez misiniz? Dünyada sağlam, samimi, menfaatiniz için değil, sizi sadece Allah için seven dostlarınız olmasını istemez misiniz? Bak buraya herkes Allah rızası için geldi. Aranızda birbirini sadece Allah için seven insan sayısı çok fazladır. Böyle insanların sayısının artmasını ister misin, istemez misin? Elbette istersin. Çünkü samimi dost demek, ne kadar fazla dost, o kadar sıkıntıların azalması demektir. Muhammed Aleyhisselam'ın şu hadisine müştak olmak demektir. Ahiret kardeşlerinizi çoğaltınız. Gerçek dost ahiret kardeş oluyor. Ahirette de, cennette de, mahşerde de onunla beraber olursun. Çoğaltınız diyor Efendimiz Aleyhisselam. Çünkü faydası olacaktır. Şefaat etme konusunda, sevap verme konusunda faydası olacaktır ahiret kardeşlerinin. Şu halde daha dünyadayken insan dostlarının artmasını istiyor musun? İstiyorsun. Melek dostları insan dostlarından daha samimidir. Sıfır menfaat. İnsan dostunda muhakkak samimi menfaat oluşabilir. Nefsi taşıyor. İstekler olabilir. İçten pazarlıkçı olabilir. Ama meleklerde içten pazarlık olmaz. O sadece seni Allah rızası için sever. Dost olursa her gün senin adına binlerce kere Allah'a istiğfar eder. Allah'ım bu kulunu affet, bu kulunu bağışla ya Rabbi der. Böyle dostlarının sayısını artmasını istemiyor musun? İstiyorsun. Şimdi Allah'ın ayetini okuyorum. Bakalım nasıl yapacağız. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thumme istekâmû tetenezzelu aleyhimul melâikatu ellâ tekâfû ve lâ tehzenû. ألا تخافوا ولا تحسنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Şüphesiz Allah'ımız doğru buyurdu. Rabbimiz ne buyurmuş bize bakalım şimdi. İnnellezine, onlar var ya, öyle kimseler var ki, قالوا dediler, Rabbunallahu, Rabbimiz Allah'tır dediler. Kardeşler, şu anda Müslümanların içinde Rabbimiz Allah'tır diyemeyen, demek nasip olmayan binlerce kardeşimiz var. Ülkemiz içinden bahsediyorum, dışarıya gitmiyorum. Rabbimiz Allah'tır diyemiyor. Neden? Rab kelimesi terbiye eden, kanun koyan demektir. Beni bir Allah'ın yarattığını kabul ediyorum ama hayatıma müdahale etmesini kabul edemiyorum diyen binlerce, yüz binlerce Müslüman var şu anda ülkemizde. Demiyor mu namazımı kılarım ama şeriatı istemem? Camiden çıkan hacı amca demiyor mu ben namazımı kılarım? Hacca da gittim 2 defa ama şeriatı istemem. Böyle hacı amcaları duymadınız mı? Ben bu kulaklarımla binlerce defa duydum. Bu gözlerimle yüzlerce defa gördüm. Hacı amca bu. Her gün yüzlerce mesaj geliyor. Haftada 1000 tane soru cevaplıyorum. Hacı abiler, hacı teyzeler bana mesaj gönderiyorlar. Ben çok sağlam Müslümanım ama hocam şeriat bana çok ağır geliyor. Kabul edemiyorum. Ne demek bu? Allah'ın kitabını kabul etmiyorum. Bu söz açık küfürdür. Rabbimiz Allah'tır diyor bazıları. Bazıları da diyor ki Rab olarak kabul etmiyorum. Yaratıcı olarak kabul ediyorum ama yönetici olarak kabul etmiyorum. Yaratıcı olan ilahı yönetici olarak kabul etmediği zaman ne oluyor? Sen Müslüman olamazsın. Sen ahirette affolunmazsın. Bir Hristiyan nasıl giderse sen de öyle gidersin. Bir Yahudi nasıl giderse, bir deist, bir ateist nasıl giderse sen de öyle gidersin. Bir farkın yok. Bu ayetlerden tek bir tanesini bile inkar adamı kafir olarak götürmek için yeterlidir. Şu halde en doğru şey istikamet sahibi olmaktır. Ayetin devamında ne diyor Allah Teala? Rabbimiz Allah'tır derler. O kimseler öyle kimselerdir ki Rabbunallahu, Rabbimiz Allah'tır dediler. Thumme istekamu, sonra istikamet sahibi oldular. İstikameti İmam Razi şöyle açıklıyor. Allah Teala Hazretleri Muhammed ümmetini vasat ümmet olarak yarattı, tam ortada yarattı. Ne Hristiyanlar gibi dünyacı oldu Muhammed ümmeti, Yahudiler gibi dünyacı oldu, dünyaya tapan oldu. Ne Hristiyanlar gibi, Hristiyan rahipleri gibi dağlara çekilip Allah'la baş başa kaldılar. Ortada oldular. Hem dünya için çalıştılar, hem ahiret için çalıştılar. Allah bizi ortada ümmet, vasat ümmet olmakla övüyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi Mevla Teala diyor ki, istikamet sahibi oldular. Hem Rabbimiz Allah'tır dediler, hem de istikamet sahibi oldular. Bu Muhammed ümmeti 73 parçaya bölündü. Tıpkı Musa'nın ümmeti ve İsa'nın ümmeti bölündüğü gibi. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. 73 parçaya bölündü. Bir tanesi doğru yolda kaldı, 72'si sapık fırka oldu. Sapkın fırka oldu. Fırkalardan bir tanesi ne? Mutezile. Mutezile Allah'ın sıfatlarını inkar eden, Allah vardır ama sıfatı yoktur diyen, onu yüceltiyorum gibi görünüyorken sıfatların tümünü reddeden, onu tatile koyan. Hiçbir iş yapmaz. Allah bizi yaratmıştır, hiçbir iş yapmaz, köşede oturur bekler. Sadece bizi izler diyen bir akide ortaya çıktı, Mutezile. İslam tarihinde bir dönem halife Mutezile mezhebini benimsedi. Ve kısa bir dönem dahi olsa idarede kim oldu? Mutezile oldu. Kur'an mahluktur diyen sapkın bir mezhep. Bunun tam karşısında kim var? Müşebbihe mezhebi. Hariciler. İslam'ın ilk sapkın fırkası. Şimdiki Vehhabi Seleficiler. Müşebbihe ne demek? Allah'ı yarattığı kullara benzeten. Onun eli vardır, ayağı vardır, oturur, kalkar, gelir gider. Arşa oturmuştur, ayaklarını aşağı sarkıtmıştır, arştan bir karış daha büyüktür falan. Bizzat hacimleyen, cisimlendiren, Allah'ı yarattığı kullara benzeten bir akide. Müşebbihe. Vehhabi Selefi akidesi. Allah bizi bu iki sapkın uç noktadan korusun. Amin. Biz neredeyiz? Biz tam ikisinin ortasındayız. Hem Allah'ın sıfatları olduğunu kabul ederiz, hem de sıfatların insanların sıfatlarına benzemediğini, Allah'ın sıfatlarının insanların sıfatlarına benzemediğini kabul ederiz. İşte bu akide ehli sünnet vel cemaat akidesidir. İşte İmam Razi Hazretleri bu istikamet sahibi oldular. Hem Allah, Rabbimiz Allah'tır dediler, hem de istikamet sahibi oldular ayetini tefsir ederken istikamete iki mana veriyor. Bir manası bid'at ehliyle ehli sünnet arasındaki fark. İkinci bir mana nedir kardeşler? İkinci manada istikamet sahibi demek, ibadette istikrar sahibi olan demektir. Ben bugün namaz kılıyorum, yarın kılmayacağım. Bu kandil gecesinde bol bol ibadetim var, yarın kılmasam da olur. Kandil gecesi 0 kilometre yaparım kendimi, sonra bildiğim hayata devam ederim. Allah böyle bir ibadet istemiyor. Namaz sizin üzerinize belli vakitlerde farz olmuş olan bir ibadettir. Kur'an ayeti, belli vakitler. Bizi devamlı her gün huzurunda istiyor, istikrarlı bir şekilde gel git diyor. Gel git. Çünkü benim huzuruma bir gün bile gelmezsen, istediğim bir vakitte gelmezsen kalbini gaflet bulutları kaplayıveriyor. Kalbine şeytanlar çöküveriyor, üstüne karanlıkları, üstüne kirleri, çamurları atıveriyor. Çamurlar attığı zaman ne oluyor? Kalbin kirleniyor, ibadetten soğuyuveriyorsun. Sonra mesajlar atmaya başlıyorsun hoca efendilere. Hocam içimden hiç namaz kılmak gelmiyor. Çalışıyorum bütün gün. Patronun 100 tane emrini yerine getiriyorum. 10 saat patronun için çalışıyorum. Ama yarım saat sadece farzları bile kılmak için içimden bir istek gelmiyor. Neden kardeş? Kirlettin. Kalbini yaptığın kötü ahlaklarla, pis ahlaklarla, pis fiillerle kirlettin. Yaptığımız her işin bize iki tane geri dönüşümü var. Bir, rakamsal dönüşüm. Ya sevap ya günah yazılıyor. Sağ tarafa sevap, sol tarafa günah. İki, kalbe bıraktığı iz kirletiyor. Kalbi kirletiyor. Kalp kirlendiği zaman da Muhammed Aleyhisselam'ın şu sözünü hatırlayın. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Şeytanlar müminlerin kalbine galebe çalıp onları kirletmeseydi, müminler gökyüzünü temaşa ederdi. Gökyüzünü temaşa ederler mi? Biz zaten gökyüzüne bakıyoruz şimdi. Hayır, gökyüzünde gezen melekleri görürlerdi. Hadis alimleri bu hadise böyle mana vermiş. Şimdi aranızda var mı göğe baktığı zaman melekleri gören? Sadece biz yıldızları görüyoruz, bulutları görüyoruz, güneşi görüyoruz. Melek gören falan yok. Neden? Kirlenmiş. Kalpler kirlenmiş. Olay bu. Nasıl kirlendi bu kalp? İstikrarın yok. Hadi bu hafta sohbete gidelim. Sonra 2-3 ay gitmeyiz. Böyle bir istikrarlık olmaz. Böyle bir kalp temizlemesi olmaz. Hadi bugün çok namaz kılalım, yarın kılmasak da olur. Olur mu bu? Ramazan Müslümanı gibi, kandil Müslümanı gibi olur mu? Kandiller de geliyor. Aranızda bazı sohbete gelen kardeşler var, kandil Müslümanı. Kandil simidi gibi bunlar ortaya çıkıyor. Hani var ya kandil simitleri, 5 gece kandil simidi yapıyor o pastaneler. 5 gece sohbetime geliyor, 365 bin adamı göremiyorum. Yok adam ortada. Uçtu. Hoca uçtu. Neredesin kardeşim sen? Hocam söz ilk kandilde yanındayım. Allah sana selamet versin ya. Kardeşim sen her gün yemek yemiyor musun? Niye demiyorsun ki hanımına söz önümüzdeki hafta bir daha senin elinden yemek yiyeceğim. Niye demiyorsun? Her akşam hanımın elinden yemek yiyorsun. Bak ne kadar istikrarlısın konu yemek olunca. Ama namaz olunca, ilim meclisi olunca, Kur'an okuma olunca, kitap okuma olunca, Allah rızası için dostları ziyaret olunca niye istikrarsızsın? Hem istikrarsızsın hem de Allah'tan rahmet merhamet bekliyorsun. Burada sence bir anormallik yok mudur kardeş? İşte bunun olmaması için ne yapacaksın? İbadette istikrarlı olacaksın. Sümme istakamu, istikamet sahibi olacaksın. Ne biz solculardanız, ne aşırı sağcılardanız, kafatasçılardanız. Biz ortadayız. Biz Muhammed ümmetiyiz. Bugün Vehhabi Selefiler de, Mealciler de, Şiiler de birlik istiyor. Ümmet 73 parçaya bölündü ya, ana olarak 3 tane fırka en kuvvetlileri Vehhabi Selefiler ve Şiiler. Bir de Mealciler şu anda ülkemizde revaçta. Kur'an'ın bir kısmı ayetleri bugün geçersizdir diyen, hadisler, mezhepler şirktir diyen Mealciler. Bunların üçüne sorun, ne istiyorsunuz? Amacınız ne? Ne istiyorsunuz? Üçü de der ki biz ümmetin birliğini istiyoruz. Ama üçü de ümmetin tamamını tekfir ediyor. Kendilerine uymayan ümmetin tamamını tekfir ediyor. Nasıl sen ümmetin birliğini istiyorsun? Demek ki sende bir sahtekarlık var. Samimiyetsizlik var. Madem ümmetin birliğini istiyorsun, ümmeti tekfir etmeyeceksin. Bidat ehli de, ehli sünnetin yaptığı gibi bunlar bidat ehli de. Düzeltmek istiyoruz de. Ama sen böyle yapmıyorsun. Bir yamuk sopayı düzeltmek için, düzeltebilmek için onu düz tutmak yetmez. Yamuk sopayı ne yapacaksın? Tam tersine bükmen gerekiyor. Tam tersine bükmeye alıştırdığın zaman o sopa yavaş yavaş düzelir. Şimdi biz bu Vehhabi Seleficilere reddiye yapmazsak, Şiilere, Mealcilere reddiye yapmazsak, onların yamukluklarını tersine bükmezsek, düzeltmeye çalışırsak sadece, bu olmaz. Terse bükeceksin. Bu yamukları terse bükmen gerekiyor. Terse bükersen bunlar Allah'ın izniyle düzelirler. Bize gelen mesajlarda Vehhabi'den dönme var, Şii'den dönme var, Mutezile'den dönme var. Elhamdülillah ben bilmiyordum. Kemalistlerden bugüne kadar hiç hidayete vesile olduğun kimse olmadığını biliyordum ben. Hemen o sohbetimi izlemişler. Bana onlarca Kemalist'ten mesaj geldi. Hocam sen farkında değilsin, sen bilmiyorsun. Ben elhamdülillah senin sohbetlerinden namaza başlamış bir adamım. Senin sohbetlerinde Kur'an'a küfretmeyi terk etmiş bir adamım. Bugüne kadar ne diyordu? Şeriat diye bir şey yok. Şeriat uydurmadır. Biz şeriatı barbarlık olarak görüyoruz. Yani Allah bize barbarlığı emretmiş diyordu. Ama ilmi öğrenince, ayet ve hadisleri öğrenince ne diyor şimdi? Biz yanlış yolda olduğumuzu gördük. Vesile oldun, gerçek bir Müslüman olduk. Senin vesilenle diyorlar. Elhamdülillah bu mesajlar bizi çok keyiflendirdi. Bir tane ablanın mesajını nakletmem gerekiyor. Bu abla da eski Kemalist. Hocam diyor başka bir şehre taşındım. Başka bir şehre gittim. Şehre taşındığım ev caminin hemen yanında. Ben de diyor ezana düşman bir insanım. Ezan duydum mu ben bulunduğum semtte? Kuduran bir insanım diyor. Kızım da diyor evi tutmuş öğretmen. Bir baktım cami hemen dibimde. Günde 5 defa ezan evimin içinde okunuyor. Başlangıçta kızdım, öfkelendim. O esnada sizin sohbetleri falan da seyrediyorum. Bir ara sohbetinizde ezanın manasını anlattınız. Açıklamasını yaptınız. Açıklamayı dinleyince ben anladım ki diyor bu keyifli güzel bir şey. Hayya alessalâh, haydin Allah'a gidin. Haydin kurtuluşa. Hayya alel felâh, haydi felaha, huzura mutluluğa erin deyince benim içim gitti diyor. Sonra yavaş yavaş ezan bana güzel gelmeye başladı. Mutluluk vermeye başladı diyor. Ve şu anda ben her ezan okunduğunda evimin içinde muhabbetten ağlıyorum hocam diyor. Bak nereden nereye? Ezana küfreden bir kadından, ezandan ağlayan bir kadına dönüşüm. İşte bu dönüşüm nasıl oluyor? Allah'a adım atarsan, bir adım atarsan o sana 10 adım atar kardeşim. Allah bizi bu yoldan ayırmasın inşallah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet devam ediyor. Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra istikamet sahibi oldular. Tetenezzelu aleyhimul melaiketu. Bunu yapanlar var ya, bunları yapanların üstüne tetenezzelu akın akın, akın akın gelir. Aleyhimul melaiketu, üzerlerine melekler. Melaikeler, bütün melekler bunların üzerine akın akın gelirler. Kardeşler, melekler üzerimize, Müslümanların üzerine geldiği zaman azap için mi gelir? Rahmet için mi gelir? Rahmet için gelir, yardım için gelir, muhabbet için gelir. Sıkıntıları gidermek için gelir. İlham vermek için gelir. Biliyorsunuz şeytanlarda ilka verme olayı vardır, vesvese verme olayı vardır. Kafanı karıştırır. Yeni çıkan bir teknolojik aleti hacklemek için adamın kafasına fikri kim verir? Şeytan verir. Bak bunu böyle yapacaksın, şunu şöyle yapacaksın. Bunları böyle dolandıracaksın. Çiftlik Bank diye bir olay çıkmıştı kardeşler, hatırlıyorsunuz değil mi? Çiftlik Bank. Şişman bir çocuk Çiftlik Bank diye bir olay kurdu. Şimdi bu gruba dahil olan 60-70 bin kişiyi dolandırmış, paraları almış, kaçmış. Amerika'da bir yere gitmiş. Güney Amerika'ya gitmiş. Bu grubun mudileri bize onlarca, belki 100 tane mesaj geldi. Çiftlik Bank'a fetvan var mıdır hocam diye. Olayı biraz araştırdım. Anladım ki Titan Saadet Zinciri aynı. Sistem aynı. Titan Saadet Zinciri sistemi. Hiçbirisine fetva vermeyince benim hakkımda yazılar mazılar yazdılar. Böyle hoca olur mu? Böyle şey mi olur? Hiçbir ilmi yok, hiçbir bilgisi yok. Yanlış, bu hocadan fetva sormayın diye kendi mudileri benim hakkımda haberler yapmışlar. Sayfalarında paylaşmışlar. Olay bir patladı. Belki bir iki hafta olmuş. Olay patlamış. Adam paraları almış kaçmış. Sonra bu mudilere birileri telefon açmış teker teker. Bir yerlerden telefonu bulmuşlar. Demişler ki sizin paranızı kurtarabiliriz. 500'er TL verirseniz. Çiftlik Bank. Tamam demişler. 500 TL. Nerede oraya 50 bin 60 bin verdik. Bankadan kredi çekmişler ya. Adam faize giriyor. Faizli işlem yapmak için, birilerinin cebinden para kazanmak için faizle bankadan kredi çekiyor ya. Ya şu zeka seviyesine bakar mısınız Allah aşkına? 50-60 bin lira bankadan kredi çektim diyor. İntihar edeceğim. Her gün bana telefon açıyorlar diyor. Oraya 60 bini veren diyor, buraya 500 TL'yi verir. Al diyor, hesap numaranı bana ver diyor. 500 TL'yi de oraya yatırıyor. O da bir güzel dolandırıyor. 50 bin mudiyi 500 TL verip onlar da dolandırmışlar. Bu insanların aklı nerede Allah aşkına ya? Yapacağın şey basit. Hocam bunun fetvası var mı yok mu? Ama işine gelmediği zaman da hocayı karalamayacaksın. Ben sana fetvasını verdim. Niye beni karalıyorsun? Allah'ın ayetleri, peygamberin hadisleri işine gelmedi mi? Hemen yan çizi veriyorsun. Yan çizersen 60 bin TL'li alırlar. Güney Amerika'da Rio Karnavalı'nda çıplak kızlarla yerken sen de böyle bakarsın. Haberlerde seyredersin o adamları. Sonra şöyle dersin. Ya keşke hocayı dinleseydik be. Bir metre sakal bıraksan bile sen beni dinlemezsin. Çünkü kafaya koymuşsun. Ben evimde oturacağım hiçbir şey yapmadan, çalışmadan böyle bir Titan sistemiyle para kazanacağım. Kafaya bunu koymuşsun. Ve seni de aldattılar. Ve seni de kandırdılar. İşte kardeşler, ilkayı, vesveseyi kim veriyor? Şeytan veriyor. Allah şeytanı yarattı ama Allah dengesiz iş yapmaz. Hemen karşı cephede bize yardımcı olan bir grup da yaratır. Kimdir onlar? Melekler. Melekler. Şeytan nasıl vesvese veriyor devamlı? Melek de bize devamlı ilham verir. İlham verir. Hani oturuyorum bir şiir yazmaya. Şiir yazıyorum. Şiirin bir mısrası geliyor. Yarım saat tek bir satır yazmak için oturup bilgisayarın ekranına baktığımı bilirim. Yarım saat. Şiiri yazmışım ama tam oraya çok can alıcı bir noktada atış yapmam gerekiyor. Ama aklımdan o anda onlarca kelime geçiyor, dönüşüyor. Uydurmam gerekiyor kafiyeyi. Fakat vurucu da olması gerekiyor. Fakat yarım saat boyunca ekrana bakıyorum. Beynimde tilkiler dolanıyor. Beynimde tekvandocular dans ediyor, müsabaka yapıyor. Ama o kelimeyi bulamıyorum. Ama yarım saatin sonunda birileri bir fısıldama yapıyor. Ve o kelime geliyor. Şiir tamamlanıyor. Buna ne deniyor kardeşler? İlham geldi. İlham. İslamiyet'te vahiy kesilmiştir. Kıyamete kadar vahiy yoktur. Ama ilham kapısı kıyamete kadar açıktır. Dolayısıyla nasıl şeytanlar bozmak için vesvese veriyorsa, melekler de yapmak için, işini oluşturmak için, kolaylaştırmak için ilham veriyor. Hani makinenin çavanozu bozuluyor. Şimdi çanta işiyle uğraşan, tekstil işiyle uğraşanlar beni anlayacak. Makinenin çavanozu bozuldu. Oradan giriyorsun, o şeyi çözüyorsun, yapmaya çalışıyorsun, olmuyor. Buradan giriyorsun, yapmaya çalışıyorsun, olmuyor. Bir gidiyorsun camiye namaz kılmaya. Biliyorsunuz Türk milletinin aklına fikir iki yerde gelir. Birincisini söylemeyeceğim. İkincisi namazdır. Namazda aklına iş gelmemesi gerekiyor ama bizim milletin namazda aklına hep iş geliyor. Namaz esnasında diyor hocam aklıma süper bir fikir geldi, ben bu çavanozu çözeceğim. Bu çavanoz işini ben çözeceğim diyor. Namazda sen bunu mu düşünüyorsun ya? Rahmetli babacığımın bir özelliği vardı. Bir makine bozulduğu zaman otururdu yapmaya. Yapamazdı. Sonra derdi ki dur namaza gideyim, namazda aklıma bir şeyler gelir. Çok çok samimi, çok güzel, çok ihlaslı bir adamdı ama bu huyu vardı. Allah affetsin. Benim bir esnaf arkadaşım var. Buna diyorum ki öğlenliğin ne yiyeceğiz kardeş? Ben hep öğle yemeği fikrini bundan alırım. Yemek konusunda usta olanlara danışacaksınız. Mesela uzak yere bir seyahate gittiğimizde bizim yemek imamımız kimdir? Adem abidir. Adem abi ne yapıyoruz? Burada bir yer var mı? Buluruz Hacı abi, tak hemen telefona giriyor. Telefonunda özel lokanta programları var adamın ya. Gittiğimiz her yere özel lokantaları biliyor adam. Hacı abi şurada ileride bir lokantacı var diyor. Harika bir içli köftesi var falan diyor. Hemen yeri tespit ediyor. Ve daha önce hiç yemediğin bir kebabı, peşinden de bir künefeyi Adem abinin önderliğinde yiyebiliyorsun. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini unutmayın. İki kişi bile olsa yola çıksanız muhakkak aranızdan birisini imam seçin. Yemek için yola çıktığınız zaman yemek imamı olarak kimi seçeceksiniz? Adem abiyi seçeceksiniz. Bu iş böyle. Şimdi esnaf arkadaşıma diyorum ki kardeşim diyorum ne yiyeceğiz öğlenleyin? Bak namaz geliyor. Hocam diyor camiye gidelim, öğleyi kılarken aklıma bir şeyler gelir. Bizim esnafın da samimiyeti, ihlası anca bu kadar. Namazdaki huşu bu kadar. Namazda aklına geliyor yemek meselesi. Bu olmaması gerekiyor. Namazın dışında, ilhamın namazın dışında gelmesi gerekiyor. Bu ilhamı kim veriyor? Melekler veriyor. Dünya işlerinde sana kim yardımcı oluyor? Melekler yardımcı oluyor. Hiç çözülmez dediğin işler tık tık tık yoluna giriyor. Nereden bu? Meleklerden. Bu meleklerin sayısını arttırman gerekiyor. Allah'ımız devam etti. Ella tehafu ve o melekler, o akın akın inen melekler var ya, derler ki ella tehafu, sakın korkmayın. Sakın, bak biz bir rahatlatma yapıyor o melekler. Sakın korkmayın. Ve la tahzenu, sakın üzünlenmeyin. Ve bişiru bil cennetilleti kuntum tuadun. Size vaat edilmekte olan, vaat edilmekte olan o vaat edilen cennet var ya, Allah burada bize boyuna vaatlerde bulundu. Cennette ben size şundan vereceğim, bundan vereceğim. Şöyle yapacaksınız, böyle gezeceksiniz. Hep vaat var. Melekler bize diyor ki size vaat edilmiş olan o cennette sevinin, müjdelenin, korkmayın, hüzünlenmeyin. Melekler bize bunu nerede söylüyor kardeşler? Dört yerde söyler. Dört yer. Bir, en kritik anımız, hayatımızın en önemli, en kritik anı nedir kardeşler? En önemli an son andır. Son anda şehadeti getirdin mi her şeyi kurtardın. Şehadeti getiremedin mi ayvayı yedin. Seni hiçbir peygamber kurtaramaz. Şehadetsiz gidersen, imansız gidersen Allah bile seni affetmez. Bu kesin ayetlerle sabittir. Dolayısıyla bizim hayatımızın en önemli anı ne? Son nefes. İşte o son nefeste dünyadayken yaptığın amellerle, işlerle meleklerinin sayısını arttırırsan son nefesine geldiğin anda o melekler sana diyor ki korkma. Şimdi yatıyorsun ya yatakta. Etrafında insanlar var. Kimisi sana suyu getiriyor. Hastalığının şiddeti daha fazlaysa ağzını bile açamıyorsun. Bardakta su içemiyorsun. Beze suyu döküyorlar, temiz bir beze. O bezle ben böyle hastaları gördüm. Bezi sıkıyorlar, ağzına damla damla su veriyorlar. Son nefesinde. Adam biraz su içsin diye. O esnada şeytan gelecek imanını almak için çünkü. Devamlı su vermesi gerekiyor. O esnada adam korkuda. Az sonra gidecek, biliyor. Öleceğini biliyor. Bu esnada onu tasdik edici, onu rahatlatıcı, ona huzur verici, güven verici birilerinin gelmesi lazım. Kim gelir? Bir, peygamberler gelir. İki, sadıklar, salihler gelir. Dünyadaki arkadaşları gelir, temessül eder. Yani fiziki olarak orada yoktur. Ama Allah misalini orada gösterir, temessül eder. Ve o kişi mevta, az sonra mevta olacak olan o kişiyi rahatlatır. Üç, tetenezzelül melaiketu. Melekler akın akın gelirler. Bu ayet-i kerimenin bir delili olarak ehl-i sünnet alimleri ne diyor? Bu ayet-i kerime son nefeste meleklerin yardıma geldiğine, son nefeste peygamberlerin ruhaniyetinin yardıma geldiğine, son nefeste sadıkların, şehitlerin, salihlerin ruhlarının yardıma geldiğine bir delildir. Neden? Şimdi nakli delil ayettir. Akli delil nedir? Soruyorum. Mümin kul mu daha üstündür Allah katında? Tövbe etmiş, Allah'a yönelmiş bir mümin kul mu daha üstündür? Yoksa bir melek mi daha üstündür? Mümin kul daha üstündür. Neden? Nefis var. İmtihanda, sınavda. Soruyorum. Bir sadık mı? Kur'an'da peygamberlerden hemen sonra sadıklar zikredilir, sonra şehitler gelir. Bakın ikinci grup sadıklardır. Üçüncü grup şehitlerdir. Bir sadık mı üstündür, bir melek mi üstündür? Bir peygamberin ruhaniyeti mi üstündür, bir melek mi üstündür? Hepiniz cevabı vereceksiniz ki sadıklar, salihler, peygamberler meleklerden üstündür. Melekler yardıma geliyor da son nefeste. Peygamberler, mürşidi kamiller, salihler, sadıklar, şeyhler niye gelemesin? Hacı arkadaşının ruhaniyeti, vefat etmiş olan akrabanın ruhaniyeti niye gelemesin, sana şehadet telkini yapamasın? Vehhabi selefilere ve mealcilere en büyük reddiyeyi Allah Teala Hazretleri yapmıştır. Onlara göre ne peygamber gelir, ne melekler gelir, ne mürşidi kamiller gelir. Buna inanan da kafir olur. Allah diyor ki yardıma gelir. Bunlar diyor ki buna inanan kafir olur. Ben şimdi Allah'a mı inanayım, sana mı inanayım? Peygambersiz Müslüman. Allah bu insanlara hidayet nasip etsin kardeşler. Amin ya mu'in. Nerede geliyor bu melekler? Bir, tam ölmeden önce son nefeste. İki, kabir. Kabir fitnesi çok zor bir fitnedir. Oradaki suallere cevap verebilirsek doğru bir şekilde ilk sual namaz olacaktır. Bu suallere cevap verebilirsek diğer sualler çok kolay geçecektir. Namaza kolay cevap veremezsek durum çok kötü. Durum çok sıkıntılı olacaktır. Tam o esnada da melekler yine yardımımıza gelir. Sonra mahşer günü melekler yine yardımımızdadır. Nereye kadar? Cennetin kapısına kadar. İmam Razi diyor ki kabirde de yardıma gelirler. Ölmeden önce de yardıma gelirler. Mahşer günü de o 50 bin yıllık gün. Tek gün. 50 bin yıl. Hesabın görüleceği gün. Yardıma gelirler. Sekinet vermek için, rahatlatmak için. Bak şimdi az sonra geçecek. Rahat ol kardeşim. Biz seninle beraberiz. Korkma. Diyecekler. Nereye kadar? Cennetin kapısına kadar. Gelinceye kadar kolumuza girecekler. Sonra cennetin kapısına gelince tamam kardeşim sana artık ihtiyacım yoktur. Çıkabilirsin. Çekilebilirsin. Diyeceğiz inşallah. Allah bize nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Diğer ayete geçelim. Devam ediyor melekler. Şimdi o son nefesimizde yatıyorken melek bize ne dedi? Sevin dedi, sevin. Allah'ın sana vaat ettiği cennetle sevin. Devam ediyor şimdi aynı melekler. Nahnu evliyaukum. Biz var ya biz. Evliyaukum sizin dostunuzuz. Melekler bize konuşuyor şimdi. Dostlarınızın sayısını arttırın. Türkçemizde, günümüzde evliya tabirini kullandığımız zaman ne gelir aklımıza? Allah dostu. Melekler de bizim dostlarımız olabilir. Allah dostları da bizim dostlarımız olabilir. Peygamberler de bizim dostlarımız olabilir. Bir şey yapmamız lazım. Onların yolunda gitmemiz gerekiyor. Yolunda gitmezsen istediğin kadar akrabayı bağlılığın olsun dostu olamıyorsun. Sana bir faydası olamıyor. Olsaydı Nuh Aleyhisselam'ın oğluna faydası olurdu. Oğlu dedi ki benim sana ihtiyacım yok. Ben yüzmeyi çok iyi bilirim. Bir de dağın üstüne çıkacağım. Sen slalomcu bile olsan o su adamı yutar. O su adamı bitirir. Ve bitirdi mi? Kafir gitti oğlu. Nuh Aleyhisselam'ın karısı kafir gitti, oğlu kafir gitti. Lut Aleyhisselam'ın karısı kafir gitti. Bak faydası olamadı. Bir peygamber olmasına rağmen faydası olamıyor. Neden? Yolunda gitmen gerekiyor. Meleklerin de sana faydası olmasını istiyorsan evliya okum diyen meleklerin yolunda gitmen gerekiyor. Onları hoşnut etmen lazım. Zina evine gittiğin zaman melekler hoşnut eder misin? Bak yine seninle beraber oraya melekler girecek ama hoşnut değiller. O durumdan rahatsızlar. Razı değiller ama senin dostun olduğun için oradalar. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini hatırlayın. Ölmeden önce melekler bize ne diyecek? Bizi ne kadar güzel yerlerde oturttunuz. Ne güzel meclislerde bulundurdunuz. Müslümanlara böyle diyecek melekler. Fasıklara ne diyecek? Bizi ne kadar çirkin, ne kadar pis yerlerde oturttunuz. Yazıklar olsun size, lanet olsun size. Hangi duayı almak istersin? Beddua mı? Yoksa dua mı? Yapacağın tek şey melekleri kendine dost etmek ve onların istediği yöntemde yolda gitmek. Devam etti Allah'ımız. Biz sizin dostlarınızız. Fil hayati dünya. Bu dünya hayatında sizin dostunuzuz. Bütün işlerinizde size yardımcı olmaya çalışırız. Ve fil ahireti. Ahiret hayatında da biz sizin dostlarınızız. Mahşere delil neydi hocam? Bak işte bu. Melek diyor ki ahiret hayatı kabirden başlar. Berzah aleminden başlar. Kabirde de biz sizin dostunuzuz diyor. Dolayısıyla münker nekir olan diğer iki melek bize hesaba, suale ellerinde topuzlarla geldiğinde bizim dost meleklerimizin sayısı ne kadar fazlaysa o kadar kolay bir şekilde cevap verebiliriz. Hem dünya hayatında dostumuz o melekler hem ahiret hayatında dostlarımızlar. Devam etti Allah'ım. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي أَنْفُسُكُمْ O gün size canınız ne isterse مَا تَشْتَه۪ي أَنْفُسُكُمْ Nefsiniz ne isterse o gün size vardır. Kardeşler hangi gün bu? O cennete girdiğimiz ilk gün var ya. İlk gün zaten tek gündür. Orada gün dönüşümü yok. İkinci gün, üçüncü gün yok. Güneş hep ikindi vaktinde. Asla batmıyor ve doğmuyor. Gün hep ikindi vakti hali. Ne terleme var ne üşüme var. Ne hastalık var ne yaşlılık var. Ne bitkinlik var ne acıkmak var ne doymak var. Her şey keyif. Ancak Allah'ımızın bize vaadi ne? Ne isterseniz, nefsiniz ne isterse. Şimdi ben size nefsiniz ne ister sayayım. Bizim nefsimiz araba ister. Ferrari'ye binmek ister bir kere. Bak burada hep gençlersiniz. Hangi arabayı istersin desem, burada 100 tane gencin 90 tanesi der ki Ferrari. 10 tanesi benim gibi eski kafalıdır. Ben modifiyeli Şahin'e tavım. Modifiyeli Şahin isterim. Bana göre daha çekici görünüyor. Eski kafalı bir adamım çünkü. Ama 90 tanesinde der Ferrari. Bu dünyada binme ihtimaliniz çok düşük kardeşler. Ancak hırsızlık, arsızlık yapmanız lazım. Allah'ın dinini çiğnemeniz lazım. Bu da bize uymayacağı, bizim karizmamızı çizeceği için bize uymaz. Dolayısıyla çok zor bir ihtimal. Cennette dedin ki, ya ben dünyadayken Ferrari'ye binmek istemiştim. Allah'ım bana bir Ferrari yarat be. Mâ teştehi ne dilersen enfusukum. Nefsiniz ne dilerse size vardır. Allah-u Teala yaratacak mı? Hemen yaratacak. Başka, ben köşk istiyorum. Tak, Allah Teala sana bir köşk yaratacak. Altlarından ırmaklar akan nehirler. Bir ev var, evin altından ırmak akıyor. Ev havada duruyor. Kardeşler, havada duruyor ya. Bunu bu dünyada anca nasıl yaparsın? Çay bahçeleri var böyle. Çay bahçeleri. Tahtalar falan sermişler üstüne. Alt taraftan ırmak akıyor. Sesler geliyor. Orada çay içiyorsun. Kardeşler beni birkaç defa götürdü. Çok keyifliydi. Aklıma hep bu ayetler geliyor. Burada anca böyle derme çatma olabiliyor. Orada gerçeği var. Baldan nehirler, sütten nehirler. Muhammed Aleyhisselam'ın komşuluğu. İstemez misin kardeşim? İstemez misin? Dünyadaki ufak haramlara tav oluyorsun da şu nimetleri istemiyorsun. Sonra biz erkekler ne isteriz? Huriler. Bak burada Allah-u Teala Hazretleri bu kitapta hep bizim nefsimizi şevklendirmek için, ibadete yönlendirmek için orada canınız ne isterse var diyor, köşklerden bahsediyor, ırmaklardan bahsediyor, baldan nehirler, sütten nehirlerden bahsediyor. Ama bizim erkeklerin en sevdiği ayetler nedir? Hurilerden bahsettiği ayetler. Ya hocam neden böyle yapıyorsun, hurilerden bahsediyorsun? Kur'an'ı mı gizleyeyim? Allah'ın Kur'an'daki huri ayetleri mi gizleyeyim? Sen beni mealci mi sandın kardeşim? O mealci diyor ki peygambere itaat emreden ayetleri çıkartalım Kur'an'dan. Öbür mealci diyor ki Musa Hızır kıssasını çıkartalım. Öbür mealci diyor ki kadınlardan bahseden bütün ayetleri kaldıralım. Öbür mealci de diyor ki bütün mucize ayetlerini kaldıralım, aklımıza uymuyor. Sen bizi mealci mi sandın? Ben bu kitabın ilk harfinden son harfine kadar tamamına iman ettim. Allah bu akide üzere ölmeyi bana nasip etsin. Amin. Size de nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Amin. Bütün ayetlere iman ettim. Burada cehennem ayetlerinden nasıl anlattığım gibi, size nasıl bahsettiğim gibi, nasıl korkuttuğum gibi cennet ayetleriyle sizi şevklendirmek benim vazifemdir. Yoksa gizlemiş olurum. Bile bile hakkı gizlemeyin. Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin ayettir. Nasıl gizlerim ben bunu? Bizim erkekler en çok huri ister. Bu bir vakıa, bu bir gerçek. Huri ister. Huriler konusunda çok hadis vardır. Çok ayet vardır. Hadislerde Efendimiz Aleyhisselam kendi eşinin, dünyadaki eşinin dışında iki tane daha huri hanımını Allah Teala o erkeğe vereceğini bildirir. Zayıf hadislerde ise 70 huriye kadar, 100 huriye kadar ki inşallah bu zayıf hadisler sağlamdır. Vereceğini Allah Teala Hazretleri'nin 70 huri ve 100 huriye kadar vereceğini bildirir. Bunlar daha zayıf hadislerde. Diğerleri hasen ve sahihtir. İki tane kesin olarak kendi hanımının dışında huri alacaksın. Allah Teala imanla ölmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Kadınlar, kadınlara da sorun. Cennette en çok istediğin şey nedir? Ben kadın dervişlere, kadın takipçilere, bana sual soran, fetva soranlara soruyorum bazen. Diyorum ki, cennette en çok istediğin şey nedir? 10 tanesinden 9 tanesi diyor ki Allah'ın cemalini isterim hocam. Bak bizim erkeklere de soruyorum, bizim dervişlere. İnşallah hocam burada evlilik çok zor. 100 bin TL'yi cep gözden çıkartman lazım. Çok zor evlenebileceğimi düşünmüyorum. Ahirette ben cennette huriler istiyorum. Bizim erkeklerin %90'ı, mübalağa etmiyorum, huriler istiyor. Allah'ın cemali diyen yok. %5 belki. Kadınlara diyorum, aynı soruyu kadınlara soruyorum. Vallahi bu kadınlar bizden daha aşık. Kadınlar Allah Teala'ya ve Peygamberimize aşk olarak bizden daha fazla yakınlar. Daha samimiler. 10 kadının 9'u diyor ki ben Allah'ın cemalini istiyorum hocam, yanıyorum. İşte bir kadın ne diyor? Ben dünyada hiç kimse de olmayan perdeli bir köşk istiyorum diyor. Bu perdelere takmış olan kadınlar da var. Kafayı perdeye takmış. Köşk istiyorum diyor ama perdesi böyle olacak diyor. Ya bırak perdeyi abla. Boş işler bunlar. Oraya gittiğin zaman göreceğin şeyler o kadar güzel şeyler olacak ki bunları unutacaksın zaten. Bu dünyadaki perdeyi merdeyi falan unutacaksın. İşte canlarınız ne isterse, nefisleriniz ne isterse orada sizin için vardır diyor Allah. Devam etti. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ neyi istiyorsan, neyi söylüyorsan. Şimdi Allah'ımız herhangi bir şey ne diyor dünyada? Ol diyor. O şey de dünyada oluyor mu kardeşler? Hemen oluveriyor. Hiçbir çalışma yapmadan. Şimdi Allah cennete gidersek, bize nasip ederse, bunun bir kısmını, küçük bir mislini bize orada veriyor. مَا تَدَّعُونَ Canın ne isterse, ne söylersen. Allah'ım dünyadayken karpuz vardı, Adana karpuzu. Bana Adana karpuzu yarat. Adana karpuz ver Allah'ım. Allah sana karpuz verecek. Burada gördüğün karpuzun bir benzeri. Ama benzeri. İlk o parçayı ağzına aldığın zaman diyeceksin ki ya bu başka bir şey. Dünyadaki karpuza hiç benzemiyor. Lezzet olarak asla ve kat'a dünyadaki hiçbir lezzete benzemeyecek. Ve bir özellik daha nedir? Aldığın her lezzet katlanacak. Daha yüksek bir lezzet, daha yüksek bir lezzet, daha değişik bir lezzet. Öyle değil midir? Aynı portakalı 5 ayrı şehirden yersin ve 5 ayrı lezzet alırsın. Dünyadayken böyle değil miydi kardeşler? 5 ayrı portakal. 5 ayrı erik. Erikler bir çıkıyor piyasaya 10 tane farklı yerden 10 ayrı lezzet. Cennette de böyle hep ayrı ayrı lezzetler olacaktır. Son ayette şöyle nuzulen min gafurir rahim. Allah'tan size bir ikram olarak. Rahman, gafur, günahları çok bağışlayan ve rahim olan Allah'tan size bir ikram, bir sofra olarak. İmam Razi diyor ki nüzulen demek Allah'ın misafire yaptığı ikram demektir. Hani bir misafir başka bir eve gittiği zaman, oraya misafir olduğu zaman ne oluyor kardeşler? Ev sahibi ona bir sofra çıkartıyor. Buna Arapçada nüzulen deniyor. Sofra, yemek. Cennete gidersek, Rabbim nasip eder ise Allah'ın misafiri olacağız. Allah'ın sofralarından yiyeceğiz. Ve her gün ve her an, bazıları her cuma, bazıları her an, her gün Allah'ın cemalini görecek. Bazıları uzun zaman dilimi içinde görecekler. Ve cemalini gördüğümüz anda cennetin bütün nimetleri hafızamızdan gidecek. Bütün lezzetleri unutacağız. Çünkü Allah'ın cemalini görmekten daha büyük bir lezzet ahiret hayatında yoktur. O gün bazı yüzler Allah'a bakar diyor Kur'an. İnşallah biz de o yüzlerden oluruz kardeşler. İnşallah. Bir hadis-i şerif okuyacağım kardeşim. Hem hizmetimi kapatacağım ama peşinden bir dua yapmamız lazım. Çünkü bu akşam özel bir gece. Kandil'de biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam duaların asla reddolunmayacağı 5 tane geceyi sayıyor. Bir tanesine Regaib gecesi, Recep'in ilk perşembesi. Diğerine Şaban'ın 15. gecesi, Kadir gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri. 5 gece. Biz bir tanesine eriştik elhamdülillah. O yüzden sohbetin sonunda vatana, ümmete, askere duamızı yapacağız. Ebu Hureyre anlatıyor radıyallahu anh. Siyahi bir kadın mescidin kayyumluk hizmetini yürütüyor, süpürüp temizliyordu. Medine'de, mescitte siyahi bir kadın var. Kadın, erkekler orada yokken mescide geliyor, kayyumluk yapıyor. Temizliyor, süpürüyor. Efendimiz Aleyhisselam bir ara onu göremez oldu. Kadın hakkında ne oldu diye bilgi sordu. Bir kadın vardı burada, siyahi bir kadın, devamlı temizlik yapıyordu. Ne oldu bu kadına? Şu Muhammed Aleyhisselam'daki inceliğe bakın, unutmuyor. En ufak bir İslam'a hizmet yapan insanı unutmuyor Allah'ın peygamberi. Sahabe dedi ki o öldü ey Allah'ın Resulü. Bunun üzerine bana niye haber vermediniz buyurdular. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bana niye haber vermediniz? Ashab sanki kadıncağızın ölümünü mühim addetmeyip küçümsemişlerdi. Ya sıradan alelade bir kadın temizlik yapıyor sadece. Sahabe önemsemiyor, küçük görüyor. Aleyhisselatü Vesselam kabrini bana gösterin diye emrettiler. Kabir gösterildi. Resul-i Ekrem kadının kabri üzerine gitti, cenaze namazı kıldı ve sonra şöyle buyurdu. Biliyorsunuz ölmüş olan insanın akabinde cenaze namazı kılma vardır bizde. Sahih hadislerle bize vacip kılınmıştır. Farz-ı kifayedir. Muhakkak 3-4 tane Müslümanın, ölen her Müslümanın arkasından namaz kılması lazım. Hiçbir Müslüman farz-ı kifaye olan cenaze namazını kılmazsa o mahallelerin tamamı vebalde gider. Sanki bir farz namazını kılmamış gibi. Efendimiz Aleyhisselam o kadının cenaze namazını kılamadığı için direkt gidiyor tek başına kadının kabrinin yanına cenaze namazını kılıyor. Ve peşinden bir şey söylüyor. Allah aşkına dinleyin. Bu kabirler sahiplerine karanlıkla doludur. Kim girerse girsin kabre önce karanlığı görecek. Önce karanlık. Allah onlar için kıldığınız namazla kabirleri onlara aydınlatır buyurdu. Herhangi bir mevtanın, akraban, yakının, komşun gidiyoruz ya orada cenaze namazı kılıyoruz. Kıldığımız cenaze namazının sevabının bir mislini kime gönderiyor? Bu kabir ehline gönderiyor. Ve kabri bu namazımızla beraber aydınlanmaya başlıyor. Hani o senin okuduğun Kur'an'ın başkasına hiçbir faydası olmaz diyen sapıklar. Hani o Vehhabi, Seleficiler, Mealciler, bizi Kur'an'dan kopartmak isteyen İslam düşmanları. Reformist hoca çıktı televizyona itiraf etti. Ya babam hocadır. Vefat etti. Ben de o güne kadar hep vaazlarında anlatıyordum ki ölülerin arkasından Kur'an okumayın boşuna. Hiçbir faydası yoktur. Hiç gitmez. Fakat babam da tanınmış bir hoca olduğu için gelen hoca Kur'an okuyor, giden hoca Yasin okuyor, gelen hoca Tebarek okuyor. Ben de orada elime ölüme koymuşum, bekliyorum. Utandım diyor. Utandım, en sonunda gittim ben de Yasin okudum. Babamın kabrine gittim, ben de Yasin okudum diyor. Çok tanınmış reformist bir hoca bu. Muhammedsiz Müslümanlardan. Allah adamı daha dünyadayken böyle kendi sözüyle rezil eder. Ölen kişiye Kur'an okumayacaksın da ne okuyacaksın? Şiir mi okuyacaksın? Allah'ın kitabından daha mübarek olan bir kitap mı var? Bir yazı mı var? Bunu okuyacaksın kardeşim. Muhammed Aleyhisselam'a iman etmedin mi? Ölüleriniz üzerine Yasin okuyunuz. Vehhabi bana yazmış. Hocam öldükten sonra için geçerli değil diyor. Vefat etmeden önceki hal için geçerli o diyor. Kardeşim dedim, sen İmam Suyuti'yi bilir misin? Bilirim hocam. Nasıl alimdir? Allamedir. Müceddittir. İmam Suyuti bu hadisi şerh ederken diyor ki hem ölmeden önce için geçerli hem öldükten sonra için geçerli diyor. Şimdi Suyuti'yi mi dinleyeyim, ben seni mi dinleyeyim? Ben bunu rast gelmedim hocam diyor. Kaynağını da gönderince inşallah iman etmiştir. İnşallah. Bugün ülkemizde bizi Kur'an'dan kopartmak isteyen böyle çok insan var. Cenaze namazlarına karşı olan çok insan var. Mealcilere bakın, cenaze namazı kılmazlar. Çünkü onlar Muhammedsiz bir din peşinde. Vatikan Müslümanları. Ne dedi o mealci hoca? Bak getirdim buraya. İlahiyatçı Cemil Kılıç daha bu hafta konuşmuş, televizyona çıkmış. Çıktı ya şimdi dinde reform tartışmaları, güncelleme var mı yok mu falan. İlahiyatçı bu adam hoca yetiştiriyor bak. Çocuğunu bu adama verirsen gavur gider. Kur'an'ın bazı ayetleri bugün geçersizdir. Bak bir daha okuyorum. Ağzından birebir cümleyi aldım. Kur'an'ın bazı ayetleri bugün geçersizdir. Bu ne demek? Allah'ın bu ayetlerinin bir kısmı bugün geçersiz. Çünkü Allah bugünleri hesap edemedi. İlmi o kadar yok. Haşa ve kella. Bu söz açık küfür değil midir kardeşler? Ve bu insan hoca yetiştiriyor. Allah hidayet etsin, Allah kurtarsın. Bu milleti, bu ümmeti yarım hocalardan kurtarsın. Çünkü yarım doktor candan ediyor, yarım hoca neyden ediyor? Dinden ediyor. İşte bak açık açık Allah'ın ayetini inkar etti. Muhammed Aleyhisselam diyor ki böyle yapın. Bunlar diyor ki gerek yok, cenaze namazı yok diyorlar. Sen doğru olursan, ayetlerden anladığımız ortak mana, sen doğru olursan, sen istikrarlı olursan, sen bu dini sadece Allah için yaşarsan Allah sana yardımcılar gönderir, melekler gönderir. Öyle melekler gönderir ki başka kulların kalbine senin sevgini koyar, sana yardım etme isteği doğurur. Seni hiç tanımayan, uzaktan gören, iki tane sohbetini dinleyen kulun kalbine senin sevgini doğurur. Adam Hollanda'dan gelir, Almanya'dan gelir, Fransa'dan gelir, seni ziyaret eder. Hocam sana bir sarılabilir miyim der. Bu sevgiyi kim onun kalbine koydu? Allah melekleri vasıtasıyla senden ona bahsetti. Senin sevgini onun kalbine koydu. Geçen hafta bir yurt dışından bir abla, Avusturya olması lazım, bana mesaj gönderdi. Kardeşim dedi, benim durumum iyidir. Sizin de yeni bir geniş bir yer aradığınızı sosyal medya hesabından gördüm. Sohbetlerini seyrediyorum, çok keyif alıyorum. Bana bir hesap numarası verin. Ben o yeni tutacağınız yerin masrafı neyse hiç fark etmez. Mali durumum iyidir. Ben karşılayacağım. Ablacığım dedim, ben seni başkana sevk edeyim. Çünkü mali durumun hesaplamalarını başkan yapar. Siz başkanla görüşün. Tamam dedi, ver bana numarasını. Başkanın numarasını verdim. Başkana WhatsApp'tan ulaşmış. Yeni yerin bütün masraflarını demiş, ben karşılamak istiyorum. Başkan demiş ki, ablacığım Allah razı olsun. Fakat demiş, yarısını ancak alabilir senden. Çünkü yarısını da bizim esnaf kardeşler karşılamak istiyor, nasibi bölüşelim. Abla demiş ki olmaz, avukatım seninle irtibata geçecek, tamamını ben karşılayacağım. Başkanın da tabii gözleri açılmış, daha burada kiramızı zor ediyoruz. Burada kiramızı zor ediyoruz biz. Tamam, tezgah bir şekilde dönüyor elhamdülillah da, kirayı zar zor yetiştiriyoruz burada. Daha yeni yer demek, daha büyük masraf demek. Başkanın gözleri açılmış, keyiflenmiş. Ablacığım demiş, size anne diyebilir miyim? Ya Yeşilçam filmi gibi ya. Böyle o Sezercik. 20 sene önce izlediğim Yeşilçam filmi aklıma geliyor. Sezercik bir abiyi görüyor, amcayı görüyor. Amca benim babam öldü. Evet evladım, size baba diyebilir miyim? Bizim başkan da hemen kaynaşıyor. Ablacığım, Madem sen bizi evladım olarak görüyorsun, size anne diyebilir miyim demiş. Abla demiş ki, de be, sana feda olsun ya. Şimdi soruyorum, bizi tanımamış, bir kere görmemiş bu ablanın kalbine bu sevgiyi, bu muhabbeti, bu güveni, bu sekineti kim verdi? Allah Teala Hazretleri verdi. Her sabah pazar günleri namaza gidiyoruz. Farklı bir İstanbul camisine gidiyoruz. 200-250 tane kadar cami oldu elhamdülillah. Rabbim nasip etsin 3000 caminin tamamını keselim. İhtimal biraz düşük ama 3000 cami vardır İstanbul'da bilinen. Belki daha fazla. Biz yapabildiğimiz kadar her pazar bir camiye gideceğiz. Yapabildiğimiz kadar İstanbul'un camilerini göreceğiz. Camiye gittikten sonra da geliyoruz, kahvaltı yapıyoruz. Fakat son birkaç haftaki kahvaltılarımızın kalitesi biraz daha yükseldi. Yani kahvaltıya geldiğimiz zaman biz ne yiyoruz? Peynir, ekmek, çay. Arada birkaç tane dilim salam koyuyorlardı. Biraz bazen domates oluyordu. Bir baktım son birkaç hafta ballar, pekmezler, bilmem neler, tereyağları, reçeller, çikolatalar. Sabah kahvaltıları değişti. Yumurtalar bile geliyor ya. Yumurtalarımız soyulmuş böyle. Önümüze yumurtalar geliyor. Kardeşim dedi, ne oldu ya? Hocam diyor kardeşler, yeni yeni insanlar katıldığı için içimize, bu gelen kardeşlerin herhalde mali durumu biraz daha iyi, nasipdar olmak istiyorlar. Kardeşlerine ikramlarda bulunuyorlar sabah namazında diyorlar. Böyle dediler bana. Sen dürüst ol, Allah onların kalbine senin kardeşlerinin sevgisini verir. Bak kahvaltı keyfi de, daha dünyadayken nimetlerden faydalanmaya başlıyoruz ya. Daha dünyadayken, ahirette neler olmaz? Bu sevgiyi, bu muhabbeti bu adamların içine kim verdi? Bu güveni kim verdi? Allah verdi, melekleri vasıtasıyla verdi. Biliyorsunuz şöhret iki türlüdür. Bir, dünyadaki şöhret. İki, ahiretteki şöhret. Dünyadaki şöhret geçicidir. Bazısında 5 sene sürer, bazısında 10 sene, bazısında ölene kadar sürer. Toprağa girdiği anda işi biter. Arkasından ne kadar översen öv, onun bir faydası yoktur. Ona bir faydası yoktur. Meleklerin katındaki şöhretse ebedi olarak devam eder. Melekler seni gökyüzünde övmeye başlarlarsa, sen öldükten sonra, kabrine girdikten sonra bile senin adına istiğfar ederler. Bunu istemez misin kardeşim ya? Sen kabirde yatıyorsun ve melekler sen gökyüzünde senden bahsediyor ve senin adına Allah'a istiğfar ediyorlar. Bunu istemez misin? Şu nimetin güzelliğine bak. Arkadaş, en can alıcı arkadaş bile desen 10 sene sonra seni unutur. Melekler unutmuyor işte. İşte şöhretin peşinde misin? Evet, ben de şöhretin peşindeyim. Ama meleklerin katında. Onlar beni övsün. Onlar benim adıma istiğfar etsinler. Onlar insanların kalbine bizim adımızı koysun. Bizden bahsetsinler. Ki gelsinler, sohbetimizi izlesinler, namaza başlasınlar. İçkiyi bıraksınlar, uyuşturucuyu terk etsinler. Allah tesirimizi arttırsın kardeşler. Amin. Amin ya muin. Birkaç tane duyurum var. Ve kapatacağım kardeşler. 3 aylar. 3 aylara girdiğimiz için çok gelen bir sual ne? 3 ayların tamamını oruçlu geçirmeye niyetlendim hocam. Kardeşler, sakın ola aranızdan kimse 3 ayların tamamını oruçlu geçirmesin. Neden? Muhammed Aleyhisselam'ın 3 ayların tamamını oruçlu geçirdiğine dair bir tek nakil yoktur. Bunu yapmaya niyet eden kişi takvada peygamberimizin önüne geçmek istiyor demektir. Kimse peygamberimizden öne geçemez. Ne yapacaksınız peki? Pazartesi, perşembe, Recep ayında nasıl oruç tutacaksınız? Pazartesi, perşembe orucu tutun. Daha mı kuvvetli hissediyorsun kendini? Bir gün tut, bir gün ye. Davud Aleyhisselam orucu. Ancak Şaban'ın 15. gününe geldiğin andan itibaren, o berat gününden sonra 15 gün boyunca Ramazan'a kadar oruç tutmayın. Muhammed Aleyhisselam'ı anlatıyor Ayşe anamız radıyallahu anh. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Şaban'ın 15'inden sonra oruç tutmazdı, Ramazan'a kuvvetli girsin diye. Aranızda bu dini peygamberimizden daha iyi bilen olduğunu iddia eden var mı kardeşler? İddia eden varsa zaten tekvando bilgilerimle kovarım. Olmaz. Şu halde kimse peygamberimizden bir karış öne geçmesin. Kimse. Ben alimim, ben şeyhim falan. Yapmayın bunu. 3 ayların tamamını oruçlu geçirmeyin. Bir gün tut, bir gün ye. Pazartesi, perşembe tut. Bunu yap. Bu bir. İkincisi, geçen hafta Nevruz kutlamaları oldu. Tıpkı yılbaşı gibi bu dillendirilmeye başlanıyor. Kardeşler, Müslümanlar tıpkı yılbaşı kutlamak bize nasıl caiz değilse, Nevruz'u kutlamak da benzeşmektir. Çünkü Nevruz 3000 yıllık bir bayramdır. Perslerden, yani Mecusi İranlılardan çıkmıştır. Ateşe tapanların bayramıdır. Kim ki ben Nevruz'u kutluyorum derse, bir ateşin üstünden çekirge gibi atlarsa, çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, ateşin içine atlar. O ateş de dünya ateşi değil, ahiret ateşi. Sakın ola etrafınızda yok Nevruz'un kutlu olsun falan derse birisi, mukabele etmeyin. Benim öyle bir bayramım yok kardeşim. Muhammed Aleyhisselam bana 2 tane bayram bıraktı. Ramazan, Kurban. Mihrican ve Nevruz bayramları vardı Medine'de. Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye gittiğinde iki tane bayram vardı. Mihrican, Nevruz. Ateşe tapanların iki bayramı. Allah sizden bu iki bayramı kaldırdı ve size bunlardan çok daha hayırlı olan iki tane bayram verdi. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı. Sakın ola ben Müslümanım diyen sağlam Müslümanlar Nevruz'u falan kutlamasın. Başka bir mesele Çanakkale'yi geçen hafta. Çanakkale yıl dönümü oldu. Allah'ımıza hamdolsun müthiş bir savunma yaptık. Sultan Abdülhamit Han'ın meşhur sözünü hatırlatayım. Ben Çanakkale'de öyle bir tedbir aldım ki yedi düvel birleşse bizi geçemezler. Halifemizin sözüdür. Oraya mevzileri daha saldırma ihtimali varken, sadece ihtimal. Bak daha saldırmamışlar. İhtimal varken müthiş mevziler kazıyor. Topları Çanakkale'ye yerleştiriyor. Çünkü Batı birleşip de bize saldırmaya, payitahtı İstanbul almaya karar verirse Çanakkale'den geçmek zorunda. Oradan geçmek için de yüz binlerce askerini cehenneme göndertmek zorunda. Bu Abdülhamit Han'ın bir basiretidir, bir ferasetidir. Bu haftaki bölümünden lütfen YouTube'a girin. Sahte halife ile olan münazarasını muhakkak seyredin. Profilimde paylaşmıştım onu. Abdülhamit Han ile sahte halifenin münazarası. Muhakkak seyredin. Harika bir sahne yapmışlar. Bu da başka bir mesele. Yine Zeytin Dalı operasyonumuz bitti biliyorsunuz kardeşler. Niye siyah sarıkla geldim? Çünkü siyah sarık fethin simgesidir. Muhammed Aleyhisselam Mekke'yi fethettiği zaman nasıl sarıkla girdi? Her zaman beyaz sarık takardı ama Mekke'yi fethettiğinde siyah sarıkla girdi. Bu bir işarettir. Orayı fethettik, burası artık İslam beldesi demektir. Şimdi biz camilerin tamamını kapatan, imamları öldüren ve birkaç tane imama da Marx bizim tanrımızdır diye hutbe okutan, aklı başında bir imam böyle bir hutbe okur mu? Ama silahla adam bekliyor da. Hutbeye çıkacaksın diyeceksin ki Marx bizim tanrımızdır. Biz hükümlerimizi Karl Marx'tan alırız. Komünizm bizim yönetim biçimimizdir diyeceksin. Hutbede adam bunu okuyor ya. Ve sen de bana diyorsun ki burada ne işin var? Oradaki bütün Müslüman kardeşlerimizin camilerini kapattılar. Biz de ya Allah Bismillah dedik. Afrin'e girdik. Zeytin dalı, meytin dalı. Zeytini Müslümanlara, dalı dalı kefereye. Elhamdülillah Müslümanlar zeytinlerini yiyor, bize dua ediyorlar. Kefere ise morali bozuk. Taktik icabı çekildik diyor. Oğlum basket maçı mı lan bu? Taktik icabı çekildik diyor ya. Kaçmışsın işte. Allah'a hamdolsun iki tane büyük putları vardı meydanda. Afrin meydanda iki tane büyük putları vardı. İkisini de yıktık çok şükür. Bütün putları yıkacağız. Şimdi Fırat Kalkanı bitti. Sol tarafta Afrin'i fethettik elhamdülillah. Şimdi ne kaldı? Sağ tarafa doğru gideceğiz. Sağ tarafta Münbiç var. Amerikalılar Iron Man'le Kaptan Amerika orada şu anda. Onlar diyor ki bu sefer Münbiç'ten çıkmayacağız. Ben size bir ay önceyi hatırlatıyorum. Ne demişti bunlar? Afrin'den çıkmayacağız. PKK'lı kardeşlerimizle beraber öleceğiz. Bizim siyasiler ne dedi? Bayraklarınızı o zaman size biz teslim edeceğiz mecbur. Deyince ne oldu? Namlular da bunlara doğru dönünce iki gün önce terk ettiler. O PKK'lı kardeşlerini. Şimdi aynı tiyatroyu nerede yapıyorlar? Bize rest çekiyor şimdi. Orayı terk etmeyeceğiz. Bak bizimle savaşa girmiş olursun ha. Tamam gülüm. Tamam canım. Buyur kal. Allah'ın izniyle aynı şey olacak. Çünkü çok kararlıyız. İki gün önce yine namluları görünce onların dili namludur. Namlu dilini bilirler onlar. O fırtına öbüslerinin namlularını görünce bunlar canlanıyor. Gözleri canlanıyor. Aa, bunlar vuracak galiba diyor. Hemen kaçmaya başlıyorlar. İnşallah yine aynı sistem olacak. Yine bizler rest çekecekler. Biz de namlularla rest çekeceğiz. Restine rest ulan diyeceğiz. Bunlar da yine pabuçlarını alacaklar. Silahlarını PKK'lara bırakacaklar. Biz yine ganimet olarak silahlarını alacağız. Binlerce silahları, bizde olmayan teknolojik silahlar. Bizde yok şu anda. Hepsine el koydu bizimkiler elhamdülillah. Bakın bir istatistik getirdim. Allah aşkına. İçeride hain olmadığı zaman başarının nasıl geldiğini rakamlar söylüyor. Matematik yalan söylemez. Hendek operasyonu. Biliyorsunuz FETÖ patlamadan önce, 15 Temmuz patlamadan önce Güneydoğu'da kimler vardı? FETÖ'cü generaller, paşalar, askerler, polisler. Bir hendek operasyonu yaptık biz. Güneydoğu'da mahalle mahalle temizlik yaptık. Kaç tane şehit verdik? 249 şehit, 420 yaralı. Kendi ülkemizde, kendi topraklarımızda. 249 şehit. Fırat Kalkanı, FETÖ yok. FETÖ'cülerin hepsini içeriye aldık. Amerikancılar, Vatikan'ın hizmetkarları içeride şu anda. Ve her gün mütemadiyen içeriye almaya devam ediyoruz vatan hainlerini. Yurt dışı bir operasyon yaptık Fırat Kalkanı. Kaç şehidimiz var? 71 şehit. Özgür Suriye ordusundan 500 şehit var. Bizden 70 şehit var. FETÖ olmadığı zaman yurt dışı operasyonunda 70 tane şehit veriyorsun. İşte bu başarıdır. Çünkü hain yok. Son olarak Zeytin Dalı, FETÖ yok. 45 şehit. Kaliten gittikçe artıyor, kaybın, zayiatın gittikçe azalıyor. Neden? İçindeki hainleri temizlersen bizim bu Türk milleti, bizim bu Müslüman Türk milleti içindeki hainlerden çektiği kadar gavurdan çekmemiştir. İçimizdeki şu hainleri bir temizlesek, kellelerini uçursak dünyada bize karşı koyabilecek bir tane ülke yoktur. Çünkü ölüm bizim için mükafattır, onlar için sondur. Böyle bir orduyla baş edemezsin kardeşim. Allah-u Teala Hazretleri bize zaferi nasip etsin inşallah. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Haftaya ne yapacağız kardeşler? Salı günü sohbet yapalım mı? İnşallah. Zayıf bir istek geldi. Ya, o yüzden gerek yoktur. O yüzden gerek yoktur. Kardeşim çay içmedik. Dur birer çay için ya. Bismillah. Kardeşim o camı biraz açar mısın? Hava alsın. Haftaya inşallah salı günü tekrar buradayız. Pazar günü bir camiye gideceğiz. Okan kardeşim camiyi ayarlamış. Gideceğiz, namazımızı kılacağız. Kırmızı ile işaretlediğimiz camilere bir daha gitmeyeceğiz. Kırmızı listeye aldığımız bazı camiler var. İmam 1,5 saat program yapıyor. Kardeşim pazar sabahı ya, Allah'tan kork ya. 1,5 saat program olur mu ya? Ben bu kadar genci toplamışım, sana gelmişim. 10 dakika bana bir şeyler anlat, hem gideyim. Bu gençler zaten vaazımızı dinliyor, sohbetimizi dinliyor. Pazar sabahını sana vermiş. Namazı kıldır, 10 dakika program yap, evine gitsin. Adam evde hanımdan fırça yiyecek. Eve bir gidiyor saat 10. Kadın diyor ki neredesin? Pazar sabahı seninle beraber baş başa bir kahvaltı yapacağım. Sonra beni gezdireceksin diyor. Ama bu adam eve bir gidiyor 10'da, benim uyumam lazım diyor kadın. Sonra evde hanımlarla bozuşuyorlar. 2-3 tane camiyi kırmızı listeye aldık. Bu camilere bir daha gitmeyeceğiz kardeşler. Birçok cami hamdolsun anlayışlı. 5-10 dakikada programı bitiriyor. Yapmayın ya, vaaz uzatmak mesele değil ki. Bana bir versen orada vaaz yapmayı, ben sana 3 saat vaaz yaparım. Ama haftaya bir tane genç gelmez. Bu imamlar gençleri tutamazlar. Çünkü onları anlayamıyorlar. Resmi okuyamıyorlar. Gençleri tutmak için tadında bırakacaksın. 45 dakika 1 saat. Kaç dakika oldu kardeşim? Hocam 1 saat oldu. 1 saat oldu. Tamam. Görüyorsun bak. Peki ben bir 10 dakika daha konuşsam, 5 dakikaya düşürsem falan orada böyle bir şey olmuyor mu? Hocam duamız vardı. Ha, dua yapacaktık değil mi? Yani ben 10 dakika dua yapsam orada 5 dakika görünse olmaz mı? Öyle bir teknoloji gelmedi mi daha? Yok hocam. Yok. Kardeşim ne iş yaparsınız ya? Ya bir zaman makinesi yapacaksın ya. Her şeyi ben mi çözeceğim Uğur ya? Hadi bir dua edelim kardeşler. Bu gece özel bir gece. Amin ya mu'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, ya Rabbil alemin. Ey Allah'ım, ey Efendim. Senin rızan için burada toplandık. Bizlerden razı ol ya Rabbi. Amin. Ayaklarımızı İslam caddesinden, bu ana caddeden, ehli sünnet vel cemaatten bir karış ayırma ya Rabbi. Amin. Kalbimizde birbirimize olan muhabbeti, aşkı, sevgiyi arttır Allah'ım. Amin. Sahabe efendilerimizin, Allah onlardan razı olsun. Amin. Hepsinin kalbindeki birbirlerine olan sevgi ve muhabbet neyse aynısının bir mislini bizim kalbimize de ver ya Rabbi. Amin. Senin peygamberin Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, birbirinizi sevmedikçe cennete giremezsiniz. Allah'ım birbirimizin sevgisini bizim kalbimize ver ya Rabbi. Amin. Muhabbetle, aşkla doldur ciğerlerimizi, kalbimizi ya Rabbi. Amin. Şu ibadetleri yapmayı bize kolaylaştır Allah'ım. Amin. Bizi ve soyumuzdan gelenleri, evladımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu namazını kılan kullardan et ya Rabbi. Amin. İçki müptelası olan kardeşlerim varsa şu gece hürmetine Allah'ım içkiye karşı tiksinti ver. Amin. Sigara müptelası olan kardeşlerim varsa şu mecliste ve bizi izleyen ekranları başında kim varsa Allah'ım sigaraya karşı tiksinti ver. Amin. Küfre karşı dili küfürde dönen Müslüman kardeşlerim varsa Allah'ım tiksinti ver. Amin. Şu kötülüklerden uzak kalmasını nasip et ya Rabbi. Amin. Flörte karşı zafiyeti olan, zinaya karşı zafiyeti olan ne kadar Müslüman kardeşlerim varsa ayır ya Rabbi. Kalplerine soğukluk ver Allah'ım. Amin. Peygamberin Muhammed Aleyhisselam hürmetine, kitabın Kur'an hürmetine bu kardeşlerimizi zinadan kopart Allah'ım. Amin. Ya Rabbi aramızda Kabe-i Muazzama'ya gidemeyen bir sürü Müslüman kardeşimiz var. Allah'ım ayaklarımızın oraya defaatle gidebilmesini nasip et. Amin. Kabe'ye sarılabilmeyi, doya doya ağlayabilmeyi, onun kokusunu vücudumuza sindirebilmeyi bize nasip et ya Rabbi. Amin. Muhammed Aleyhisselam'ın livai hamd sancağında mahşer günü buluşabilmeyi bize nasip et Allah'ım. Amin. Sahabenin, tabiinin ve selefi salihinin yolundan bizi bir karış ayırma Allah'ım. Amin. İmanla yaşamayı, imanla ölmeyi bize nasip et Allah'ım. Amin. Müslüman olmaktan başka hiçbir inanç üzere bizim canımızı alma ya Rabbi. Amin. Canımızı vermeden önce Peygamberimiz Aleyhisselam'ı yanımıza temessül ettir Allah'ım. Amin. Bize kelime-i şehadeti bizzat Peygamberimizin vermesini, hatırlatmasını nasip et ya Rabbi. Amin. Allah'ım mahşere gittiğimizde Efendimiz Aleyhisselam'ın sancağını kolaylıkla bulabilmeyi bize nasip et ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ordumuz sınır dışında operasyondadır. Askerimiz, polisimiz sınır içinde kefereyle operasyondadır, savaştadır. Ya Rabbi bütün askerimize, polisimize, korucularımıza, güvenlik kuvvetlerimize yardım eyle Allah'ım. Amin. Düşmanın kurşunlarını, düşmanın bombalarını teğet geçir ya Rabbi. Amin. Kurşunları askerlerimizin üzerinden atlat ya Rabbi. Amin. Bütün zaferleri atamız Osmanlı'ya nasip ettiğin gibi, sahabe efendilerimize nasip ettiğin gibi biz Osmanlı torunlarından nasip et ya Rabbi. Amin. Bu operasyonu başarıyla kazandık, bize yardım ettin. Görünmeyen ordularınla bizi destekledin. Allah'ım diğer operasyonlarımıza da askerimize, ordumuza, milletimize yardım et ya Rabbi. Amin. Yapmış olduğumuz bu ibadetlerden, okunan Kur'anlardan ve bu sohbetten, bu ilim meclisinden hasıl olan sevabın bir mislini Sultanım Efendim Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Haberdar et ya Rabbi. Amin. Adem Aleyhisselam'dan peygamberime gelinceye kadar İslam'a hizmet etmiş. Bütün peygamberlerin ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi sen vasıl et. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin ruhlarına hediye ettim. Sen vasıl et ya Rabbi. Amin. Hatice-ül Kübra, Ayşe-i Sıddık'a, Fatıma-tü Zehra, Meryem ve Asiye validelerimizin ruhlarına hediye ettim. Sen haberdar et, ulaştır Allah'ım. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan Üstadım İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'ye gelinceye kadar, mübarek silsilemizde geçen ne kadar Allah dostu, alim, derviş, şeyh var ise hepsinin ruhlarını ayrı ayrı hediye ettim. Ulaştır, haberdar et ya Rabbi. Amin. Burada şu gecede rahatını, konforunu terk etmiş, şu sıkışık ortama, şu terlenen zor ortama gelmiş, ilim öğrenmek isteyen, şu geceyi değerlendirmek isteyen, ellerini açmış Müslüman kardeşlerimin, geçmişlerinin ruhlarına. Hayattakilerinin de amel defterlerine hediye ettim. Sen ulaştır, haberdar et ya Rabbi. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyid el-Evveline vel-Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Seyyidina.